एनएचके वर्ल्ड रेडियो जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम संग सीखें जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं नीलम मलकानिया। और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य जी। आज हम लेकर आए हैं इस पाठमाला का 40वां पाठ। आज का मुख्य वाक्य है अतामा गा ज़ुकी ज़ुकी शिमास, यानी तेज सिरदर्द हो रहा है। हमारी कहानी की मुख्य पात्र आन्ना थाईलैंड से हैं और जापान में पढ़ने आई हैं। आन्ना को सर्दी लग गई है और वो अपने कमरे में लेटी हुई हैं। छात्रावास प्रभारी उनका हाल चाल पूछने आई हैं। तो सुन लेते हैं आज की बातचीत। आज का मुख्य वाक्य है अतामा गा ज़ुकी ज़ुकी शिमास, यानी तेज सिरदर्द हो रहा है। ओकायो देसु यो, ताइचो वा दो? अतामा गा ज़ुकी ज़ुकी शिमास। सो, होशी मोनो गा अत्तारा इत्ते ने। आइए अब आपको बता देते हैं कि यहाँ क्या बातचीत हो रही है। पहले छात्रावास प्रभारी ने कहा उकायु देसु यो, यानी ये लो मांड वाले चावल। उकायु का मतलब है मांड वाले चावल। देस विनम्र बातचीत में वाक्य के अंत में लगाया जाता है और उसके बाद यो लगाने का मतलब है कि बोलने वाला सुनने वाले को कोई नई जानकारी दे रहा है। ओकायु देस की जगह ओकायु देस यो बोलने से आन्ना के लिए छात्रावास प्रभारी की फिक्र और प्यार का पता चलता है। इसका इस्तेमाल बड़े उम्र या पद में अपने से छोटों के लिए करते हैं। अपने से बड़ों के साथ ऐसे बात करने से लग सकता है कि आप घमंड कर रहे हैं। तो आज की बातचीत पर लौट आते हैं। अब इसके बाद छात्रावास प्रभारी ने आन्ना से पूछा थाइचो वा दो, यानी तबीयत कैसी है। थाइचो का मतलब है तबीयत। वा वाक्य का विषय बताने वाला कारक है और दो का अर्थ है कैसा या कैसी। इसका इस्तेमाल हालत या परिस्थिति पूछने के लिए होता है। वाक्य प्रश्नवाचक है इसलिए अंतिम शब्द का सुर ऊंचा रखा गया है। अगर यही सवाल आप विनम्र बातचीत में पूछ रहे हो तो कहिए ताइचो वा दो देस का। अन्ना ने जवाब दिया अतामा गा ज़ुकी ज़ुकी शिमास, यानी तेज सिरदर्द हो रहा है। अतामा का मतलब है सिर। ना वाक्य का विषय बताने वाला कारक है और ज़ुकी ज़ुकी शिमास का मतलब है तेज सिरदर्द होना। ज़ुकी ज़ुकी का इस्तेमाल ये बताने के लिए करते हैं कि सिर दर्द से फटा जा रहा है। किसी ध्वनि या भाव का अनुकरण करने वाले ऐसे शब्द के बाद क्रिया शिमास यानी करना लगाकर उसे क्रिया बना सकते हैं। ज़ुकी ज़ुकी शिमास का प्रयोग सिर के अलावा दांत या किसी चोट के कारण होने वाले दर्द के लिए भी कर सकते हैं। फिर छात्रावास प्रभारी ने आन्ना से कहा सो, यानी ओह। ऐसा कहकर छात्रावास प्रभारी आन्ना के लिए अपनी चिंता जता रही हैं। उन्होंने आगे कहा होशी मोनो गा अत्तारा इत्ते ने, यानी किसी चीज की जरूरत हो तो बताना। होशी एक विशेषण है जिसका मतलब है चाहना। मोनो का अर्थ है चीज। गा वाक्य का विषय बताने वाला कारक है और अत्तारा का मतलब है अगर हो तो। दोस्तों आपको याद होगा हमने सीखा था कि तारा का इस्तेमाल करके हम बता सकते हैं कि एक क्रिया होने पर दूसरी भी होगी। यहाँ अत्तारा क्रिया अरिमास यानी होना के तारूप अत्ता में रा जोड़कर बना है और इसका अर्थ है अगर हो तो। उसके बाद आया इत्ते जो क्रिया ईमास यानी कहना का ते रूप है। यहाँ ये विनम्र तरीके इत्ते कुदासाई का लघु रूप है जो कि अनौपचारिक है और अंत में आया है ने जो वाक्य के अंत में लगता है और दर्शाता है कि बोलने वाला सुनने वाले से किसी बात की पुष्टि कर रहा है। तो अब आज की बातचीत एक बार फिर सुन लेते हैं। おかゆですよ。体調はどう？ 頭がズキズキします。 そう。欲しいものがあったら言ってね。 और अब बारी हमारे सेंसे से पूछे हिस्से की, जिसमें इस पाठमाला की सुपरवाइजर प्रोफेसर अकाने तोकुनागा हमें बताती हैं जापानी भाषा की विशेषताओं के बारे में. आज के पाठ में क्रिया का भूतकाल या समापन बताने वाला ता रूप आया, और इससे पहले हम क्रिया का ते रूप भी सीख चुके हैं. तो आज तोकुनागा सेंसे हमें बता रही हैं क्रिया के अलग अलग रूप याद रखने का एक आसान तरीका. तोकुनागा सेंसे कह रही हैं, जापानी भाषा में क्रियाएं तीन समूहों में बटी हुई हैं, और हर समूह में क्रिया के रूप बदलने के अलग नियम हैं. समूह एक में यानी लिखना जैसी क्रियाएं आती हैं. इन क्रियाओं के मास रूप में मास से पहले ई का स्वर आता है. इस समूह की क्रियाओं का रूप बदलने के लिए मास से पहले आने वाले अक्षर की ध्वनि बदलते हैं. तो चलिए मूल रूप बनाकर देखते हैं. क्रिया काकीमास यानी लिखना में मास से पहले आने वाले की को बदल दिया कू में, तो बन गया काक. भूतकाल या समापन बताने वाला ता रूप बनाने के लिए की को ई में बदलिए और उसके साथ जोड़िए ता, तो बन जाएगा काइता यानी लिखा या लिखा था. मास से पहले आने वाले अक्षर को बदलने का तरीका हमने 12वें पाठ में सीखा था, उसे दोहरा लीजिएगा. समूह दो में आने वाली क्रियाओं में मास रूप से पहले ए या ई के अक्षर आते हैं, जैसे क्रिया थाबेमास यानी खाना. इसका मूल रूप बनाने के लिए मास को बदलना है रू में, तो बन जाएगा थाबेर. और इसका ता रूप बनाने के लिए मास की जगह लगा दीजिए ता, तो बनेगा थाबेता यानी खाया या खाया था. समूह दो में मीमास यानी देखना जैसी क्रियाएं भी हैं, जिनमें मास से पहले ई की ध्वनि वाला अक्षर होता है. ऐसी क्रियाएं कम है, लेकिन ध्यान रखिएगा. समूह तीन में दो ही क्रियाएं हैं, शिमास यानी करना और किमास यानी आना. इन क्रियाओं के रूप बदलने के नियम अन्य सभी क्रियाओं से अलग हैं, लेकिन ऐसी दो ही क्रियाएं हैं इसलिए इन्हें याद कर लीजिए. शिमास यानी करना का मूल रूप है सुर, और ता रूप है शिता यानी किया या किया था, और किमास यानी आना का मूल रूप है कुर, और ता रूप है किता यानी आया या आया था. हमारी वेबसाइट और पाठ्य पुस्तिका में क्रियाओं के रूप सारिणी में दिए हुए हैं, तो इन सारिणियों की मदद से क्रियाओं के रूप याद कर लीजिए. ये था हमारा सेंसे से पूछे हिस्सा, और अब बारी है शब्दों की पोटली खोलने की. आज हम सीखेंगे सर्दी लगने से संबंधित कुछ शब्द. जुक जुक ये शब्द बताता है कि किसी को बुखार के कारण ठंड लग रही है. इस शब्द का इस्तेमाल तब भी कर सकते हैं जब कोई डर की वजह से कांप रहा हो, या फिर खुशी से उत्साहित होकर कांप रहा हो. अगले शब्द का इस्तेमाल सिर्फ तबीयत खराब होने पर ही किया जाता है. मुका मुका इसका मतलब है कि किसी को उल्टी आ रही है. इस शब्द का प्रयोग ये बताने के लिए भी हो सकता है कि किसी का गुस्सा बढ़ता जा रहा है. ये थे शब्दों की पोटली में से निकले आज के शब्द. अब अंत में बारी है आना के ट्वीट की. जापान में जब किसी की भूख मर जाती है तब उसे ओकायू खिलाते हैं. बहुत से लोग कद्दूकस किया हुआ सेब भी खाते हैं. दोनों चीजें आसानी से पच जाती हैं और पेट के लिए अच्छी हैं. तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये 40वां पाठ? अगली बार आना जापानी भाषा में ईमेल लिखेंगी. तब तक के लिए सायोनारा.